राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। आज वो विशेष दिन है, इसलिए गीता की विशेष बात कहता हूँ। गीता में सर्वकुयतम एक बार आया 700 श्लोकों में। भगवान ने जितने उपदेश दिए हैं वो राजगुह्य दिया है, गुह्यतम कहा है, गुह्यतरम मया कहा है, ऐसी कई कई बातें कही है। परंतु सर्व गुह्यतम शब्द एक बार कहा है 18 बार। तो सर्व गुह्यतम क्या चीज है? अत्यंत गोपनीय। सर्व गुह्यतम का अर्थ के सबसे गोपनीय, अत्यंत गोपनीय। एक गुह्य होता है, गुह्य तर होता है, गुह्य तम होता है, और उसमें फिर सर्व गुह्य तम। गोपनीय बात है, छिपाने की बात है, रहस्य की बात है, हृदय की बात है, पक्की बात, वो गुह्य होती है, गोपनीय होती है। और गुह्य तर दो बातों में अत्यंत गोपनीय, उसको गुह्य तर कहते हैं, और संपूर्ण बातों में गोपनीय उसको सर्व गुह्य तम कहते हैं। और गुह्यतम में भी सर्व गुह्यतम, और साथ साथ मैं सुनू में परमम वचन, मेरा परम वचन सुनो, परम वचन भी कहा उसको। और ऐसे परम गुह्य है वचन, यते हम पीयमाना है वक्ष्या में इस काम में आना वे विदूषु बना, यते हम पीयमाना है वक्ष्या में इस काम में आ भूये महाबाहो सुनो विष्णु ने वो लेना है जो सर्व गुह्यतम भूय सुनो में परमम वच सर्व गुह्यतम पशु श्लोक है ना। हाँ अभी तो ठीक ही कहा मैंने, ये 2 बार आता है, इस बार से भूल जाते, 10वें अध्याय में आता है सुन में परमम बचा, और यहाँ भी सुन में परमम बचा, तो बैम हुआ कि मैं भूल तो नहीं गया हूँ। तू तो प्रेम रखता है इस बात तेरी हित की कामना से मैं संपूर्ण बातों में अत्यंत गोपनीय रहस्य की खास सार बताता हूँ। वो सार बात बताई जो पहले बताई थी, सार बात 9वें अध्याय के अंत में जो बात बताई, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु माँ में वैसे युक्त आत्मा मत पर आये ना, वो ऐसे कहा। अब कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु माँ में वैसे युक्त एवं आत्मान मत पढ़ाएना, माँ में वैसे सत्यंते प्रजाने पियोसी ने मेरी शरण हो जाए तो तू प्यारा है, ऐसा कहा। तेरी हित की कामना से कहता हूँ, और ऐसी विलक्षण बात कहता हूँ, अलौकिक बात कहता हूँ, सर्व गुह्यतम कहता हूँ। तो ऐसी हित की बात भगवान कहते सर्वित वो क्या मन मना भाव मद भक्तो मांग मद भक्तो मध्यादी मांग चार बात बताई मेरे में मन वाला हो जा मद भक्तो भाव स्वयं मेरा भक्त हो जाए मन मेरे में लगा दे तू स्वयं भी मेरा भक्त हो जाए और मेरी ही पूजा कर और मेरे को नमस्कार कर ऐसे अहम पास सर्व पापे भी हो मोक्ष इच्छा भी महसूस सचिनो भगवान की शरणागति सर्वोपरि साधन है अंतिम साधन है गीता भर में सार रूप से अंत में भगवान ने कहा है सब धनों का आश्रय संपूर्ण का आश्रय सबका भरोसा सबकी आशा सबका विश्वास सबका आश्रय छोड़ करके एक मेरे शरण हो जा संपूर्ण पापों से मुक्त कर लूंगा। अर्जुन के युद्ध करने में इनकार करने का हेतु था कि पाप मेवा शेर आताओं के मारने से मेरे को पाप लगेगा और कथम भीष्म को कैसे मारूं इनके मारने से पाप लगेगा और शोक होगा मेरे सिंह को शोक दूर नहीं हो सकता देवताओं का राज्य मिल जाए तो भी दूर नहीं हो सकता ऐसा शोक होगा तो भगवान कहते मासूक है शोक मत कर माम एकम शरणम बजे एक मेरी अनन्य भाव में शरण हो जा हे नाथ मैं आपका हूँ। इस शरणागति में खास बात क्या है दूसरा आश्रय नहीं चाहिए माम एकम शरणम बजे एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास एक आशा एक विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास तप या जैसे जल की बूंद चाहता बदल की उसके सिवाय गंगा जल भी नहीं पीता और पृथ्वी का जल पिए ही क्या वो तो एक वर्षा की बूंद जो आती वो पीता है उसका व्रत होता है। ऐसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चातक तुलसीदास तुलसीदास चातक है इसका नियम है कि सिवाय आपके और कुछ नहीं चाहता ही और किसी का भरोसा नहीं है और आश्रो और बल ये सब छोड़ दिया और आश विश्वास एक राम घनश्याम एक भगवान के प्रति शरणागति शरणो सज्जनो शरणागति में बाधक है तो दूसरे का आश्रय बाधक है बल का आश्रय है वर्ण का आश्रय है आश्रम का आश्रय है विद्या का आश्रय है अपनी योग्यता का आश्रय है धन संपत्ति वैभव का आश्रय है अपने पक्षपातियों का आश्रय है हृदय में किसी की आश्रय नहीं अनन्य भाव में एक भगवान का हो जैसे पतिव्रत एक धनी पतिव्रता होती है उसके लिए पुरुष एक ही है उत्तम के अस बस मन माहि सुपने उ आन पुरुष जग नाही दूजा पुरुष हमारे पति के सिवा सपने में भी दूजा नहीं है ये उत्तम पतिव्रता के लक्षण है। संतों ने वाणी में भगवान के शरण जाने की बात कही है वहाँ पर ये बात कही है कि पतिव्रता रहे पति के पासा यूं साहिब के ढिगरे दासा जैसे पतिव्रता है पतिव्रत एक धनी एक ही वर्ष उसके स्वप्न में भी दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं एक ही पुरुष है। मीरा भाई वृंदावन गई तो गोस्वामी रहते थे तो उनके मैं दर्शन करूं तो उन्होंने कहा कि हम स्त्री का मुंह देखना नहीं चाहते स्त्री से मिलना नहीं चाहते। मीरा भाई ने कहा कि पुरुष तो एक कृष्ण ही है ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया महाराज का गाँव वो आ सकते भैया, जिसके ऐसा भाव है कि पुरुष एक ही है और पुरुष है ही नहीं, तुम मीरा भाई से मिले। मीरा भाई के हृदय में क्या है कि एक भगवान की सिवाय मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, भाइयों बहनों सोमवती अमावस्या दिन आप आए हैं सुनने के लिए, तो सार बात है ये, सब में मुख्य बात है एक आस रो एक बल एक आस की शरण, भगवान की शरण हो जाओ, उसके सिवा किसी की आशा नहीं, ना भय है ना चिंता है ना शोक है ना शंका है, एक भगवान का आश्रय, मैं भगवान की हूँ भगवान का हूँ, भाई लोग कहने हे नाथ मैं आपका हूँ, बहनों को कहना है कि हे नाथ मैं आपकी हूँ, सेवा करने के लिए सब संसार है पर मेरे लिए कोई नहीं है, मैं किसी का आश्रय लूं ऐसा कोई नहीं है, मेरा आश्रय ले सकते हैं, मेरे सेवा ले सकते हैं, मेरा आश्रय ले सकते हैं, मेरा भरोसा कर सकते हैं, मेरा विश्वास कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ विश्वास का आश्रय भरोसा किसी का नहीं है सिवाय भगवान के, एक परमात्मा है, एक आश्रय एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम तुलसीदास, ऐसे आप अगर हो सके तो आज एक नया दिन है बड़ा सुंदर, सोमवती अमावस्या पांडवों को मिली नहीं बरसों तक, नहीं मिलने से मैं साफ दे दिया कि कलयुग में बार बार आवेगी, वो सोमवती अमावस्या है, दुर्लभ थी उनके लिए आना मिलना मुश्किल था, तो इस दिन एक बात करो, जैसे विवाह होता है तब कन्या अपना हाथ अपने प्राणनाथ के हाथ में पकड़ा देती है, विवाह करते हैं यूं पकड़ते ऐसे नहीं है, एक पांचों अंगुली सहित हाथ पकड़ा दे पति के हाथ में, पानी ग्रहण कहते हैं उसको, पानी नाम हाथ का है, पानी ग्रहण कर लिया, मनु सर्व था उसकी शरण हो गई, अब और तो क्या गोत्र बदल गया, पिता का गोत्र नहीं रहा अब उसका गोत्र हो गया पति का गोत्र, ऐसे शरणागत का शरण का दास का गोत्र गोत्र होता है गुलाम का, स्वामी का गोत्र गोत्र होता है गुलाम का, दास हो गया भगवान का उसका गोत्र भगवान है, कच्छन्ते अच्युत गोत्रिणा, वे अच्युत गोत्री है उनका गोत ही नहीं रहता, ये जाति नहीं रहती, ये बल नहीं रहता, ये आश्रम नहीं रहता, ये अपना नहीं रहता, अपना कुछ भी नहीं रहता, अपना कुछ भी, अपना तो केवल गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई कोई नहीं है, जाके सिर मोर मोर मेरे पति कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मीरा भाई बड़ी आस्तिक थी, साधु संत ब्राह्मण इनों की बड़ी भक्त थी, वे अपने छोड़कर ससुराल को चली गई द्वारका जी, वहां द्वारका ही चली गई भगवान के चरणों के शरण, इधर महाराज सासरे में पीहर में अकाल पड़ा, लोग त्राई त्राई करने लगे, वर्षा नहीं हुई, दुख पाए, तब उसने किया कि ये मीराबाई के अपमान का बदला है, वो आवे तो सब का ठीक हो जाए, तो ससुराल के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण, पीहर के बूढ़े बूढ़े पूजनी ब्राह्मण सब गए द्वारका जी, जाकर कहते हैं ससुराल कहते हैं बिंदनी साहब आप पधारो, हम लोग सब ब्राह्मण आए हैं आप पधारो, आप हमारे यहाँ के राजा की महारानी है, बूढ़े ब्राह्मण इस बात से बीननी सा कहते हैं, समझे ससुर होता है ना ससुर, वो अपनी बहू को बीननी कहते हैं, तो बीननी सा पधारो, पीहर के ब्राह्मण आए बूढ़े बूढ़े, वे सब ने भाई सा आप पढ़ा हमारे काम पधार भाई सा कैसे क्योंकि राजकुमारी है इसमें भाई सा पधारो। तो मेरा भाई पर भार पड़ा कि ऐसे पूज नहीं है आदिर नहीं है वृद्ध ब्राह्मण मेरे को कह रहे हैं, ये तो कहते बीरेंद्र सा पधारो हमारे वहां एक भाई सा पधारो हमारे यहाँ, अब मैं क्या करूं। ब्राह्मणों की भक्ति है मन में, ब्राह्मणों के प्रति साधुओं के प्रति मीराम भाई के हृदय में बहुत आदर था, कारण कि ये भगवान के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं इस बात हमारे आदरणीय है पूजनीय है सर्वथा। अब मैं क्या करूं, तब कहा कि महाराज मैं ठाकुर जी से आज्ञा मांगू। इसने कही जा मंदिर में कहा महाराज मैं क्या करूं, मेरा मन आपको छोड़ने का करता नहीं है और पूजनीय ब्राह्मण दोनों कुलों को आए हैं और वे कहते हैं तुम पधारो चालो मेरे साहब भाई साहब ऐसे कर प्रार्थना करते हैं भीतर से हृदय से। अब मीरम भाई है जी के ऊपर भार पड़ा के अब ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पूजनीय आदरणीय विद्वान सदाचारी सद्गुणी श्रेष्ठ ब्राह्मण आए हैं मेरे मन में करता नहीं मारा है, मिलन बिछड़न मत कीजिए महाराज। भगवान से कहा महाराज ये मिलन मिलन है उसे बिछड़न न हो आपसे वियोग न हो, ऐसे भगवान से कहा। भगवान के भीतर समा गई। मीरा बाई का शरीर तो जैसे आप बहनों का ऐसे ही था पर तो ऐसा नहीं था बहुत विलक्षण था, भगवान में समा गई। सुंदरी का थोड़ा सा छोर भगवान के मुख में रह गया था जिसे पता लगे भी कहाँ गई। हार्ड मांस इतना होता है जिसको कुछ पता नहीं, ज्ञान से मुक्त हो जाता है प्राणी, वो मुक्त हो जाता है तो शरीर को छोड़कर स्वयं परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है, परंतु भक्ति से विलक्षणता होती है कि शरीर खुद चिन्मय हो जाता है, शरीर की जड़ता चली जाती है, वो जड़ से अलग होकर चिन्मय तत्व में प्राप्त हो जाता है और भक्ति में शरीर ही चिन्मय हो जाता है, जड़ता नष्ट हो जाती है, वास्तव में जड़ता है नहीं। हमारा जो राग द्वेष है इस कारण से जड़ता प्रतीत होती है, हृदय से अगर राग द्वेष हट जाए तो जड़ता नाम की कोई चीज नहीं है, जड़ है ही नहीं। ये तो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, मैं प्राय रोजाना कहता हूँ, कभी से कोई दिन चूकता होगा, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई ये तो क्षण भंगुर है, इस अंगुली को दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखा उसमें वो तो बदल गई, दोबारा देखो तो वो तो बहुत बदल गई। ऐसे ये संसार सब प्रति क्षण बदल रहा है, तो ये है नहीं। जैसे पंखे का चक्कर होगा होता है तो वो चक्कर नहीं होता है, ताड़िया अलग अलग है, तेजी से चलने के कारण से चला अला चक्र की तरह चक्र दिखता है। ऐसे ये संसार बड़ी तेजी से नष्ट हो रहा है, उस तेजी से नष्ट होने का विकार ये दिखता है, जैसे पंखा का घेरा दिखता है, एक चक्र दिखता है, इस सब ऐसे संसार दिखता है, ये है नहीं। स्थूल दृष्टि से भी देखो तो आप ध्यान देकर सुनो, ये शरीर 100 वर्ष पहले नहीं थे और 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे। आदावंते यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा शास्त्र का सिद्धांत है, आदि में नहीं होता है अंत में नहीं होता है तो बीच में भी नहीं होता है, सुपना नहीं आता है तब तक सुपन नहीं और जागने के बाद सुपन नहीं तो बीच में सुपन दिखा, बीच में भी सुपन नहीं केवल दिखा, आदि अंत में वही रहेगा, तो आदि में परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रहेंगे और बीच में परमात्मा ही इस रूप से दिखने लग रहे, ये स्वप्न की तरह भान होता है, प्रतीत होता है कुछ नहीं। इस वास्ते जब शरणागत के मन में संसार की सत्ता है, उसके मन में स्त्री पुरुष है, धन संपत्ति वैभव है, जमीन जायदाद है, रुपये पैसे हैं, इस वास्ते कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। इसका परित्याग कर, ये तो परित्याग कर रहा है आपका, आपका धन संपत्ति शरीर, आपके मन बुद्धि इंद्रिया सब आपका क्या कर रहे हैं, बूढ़े हो गए अब दिखता नहीं, तो काश कमजोर हो गया तो काश लगा लो भाई, दूसरा जिसे देखो ये उपनेत्र है, वो तो नेत्र है नहीं उपनेत्र, गौण नेत्र सरासर देखते हैं, तो ये भी जवाब दे, आंखें जा रही है, कान जा रहा है, जीभ जा रही है, नासिका जा रही है, सुगंध का पता नहीं लगता है, त्वचा जा रही है, स्पर्श का पता नहीं है, मन जा रहा है, बुद्धि जा रही है, मैं पर खत्म हो रहा है, पहले जितना जोर था कर रही, यूं कर लूंगा मैं, यूं कर लूंगा, वो सब खत्म हो रहा है कि भाई हम तो बूढ़े हो गए। राम भगवान ने जो भगवान का भक्त था, अरे कितना पुराना रहा, रामावतार में ऐसा काम था, 52 अवतार में जवान रहा, तो 7 परिक्रमा कर ली 52 भगवान की, और कृष्णा अवतार में जिस बेटी के साथ में, जिसकी बेटी के साथ भगवान का ब्याह हुआ, कितना पुराना, वो भी कहते हैं कि बूढ़ा हो गया, वो पहले वाला बल नहीं है, चला गया मैं, ये तो जाता है, ये तो जाएगा, जा ही रहा है, तो ये सब सामग्री जा रही है, तो जा रही का अर्थ क्या, पहले नहीं था, पीछे नहीं है, अब भी नहीं में जा रहा है, तो यो नहीं मानना चाहिए, नहीं मान सको तो भगवान कहते हैं इसे विमुख हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य सबसे विमुख होकर माम एकम शरणम, एक भगवान का आश्रय, बेटों का आश्रय है, पोतों का आश्रय है, धन का आश्रय है, मकान का आश्रय है, रुपयों का आश्रय है, ब्याज का आश्रय है, कुछ मंदिर का आश्रय है, कुछ वेद है अपने पास, कुछ चीज है, एक विधवा बहन मिली थी, उसका धन संसार उन्होंने रख लिया, कुछ दिया नहीं, फिर आ गए ऐसे ही, तो उसने एक बात कही, वो याद आ गई भक्त पर, वो कहती है कि 2 हाथों से कमा कर लोग कुटुंब का पालन करते हैं, मेरे 2 हाथों के बीच में 1 पेट है, क्या है मेरे, क्या खर्चा, 2 हाथों बीच 1 पेट है, 1 पेट न बाल न बच्चा न स्त्री न कोई देवर न जेठ, कोई मानते ही नहीं, सबने छोड़ दिया, तो मेरी क्या जरूरत है, किस बात की आवश्यकता है, बात मेरे को याद आ जाती कभी कभी, 2 हाथों में से 1 पेट है, इसमें भी मेरे को कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है, पर तो 2 हाथ है, ये भी तो हाथ है, काम कर रहे हैं, भगवान है उसके आश्रय के, मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, उसकी कोई पेट की चिंता होती है, उसे किसी बात की शंका होती है, किसी कमी का अनुभव करता है, पूर्ण परमात्मा मेरे है, केवल परमात्मा मेरे है। सज्जनों ये सार बात है, गीता की सार सर्वगुह्यतम, केवल भगवान की शरण में, मीराबाई का असली स्वरूप ये हमारी बहना सब ले सकती है, सब सब, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मेरा भाई है साक्षात, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो तो बड़ा हो, बूढ़ा हो विद्वान हो मूर्ख हो कोई हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई है ना, ये तो कठिन पड़ती है, मेरे भगवान में भगवान का हूँ ऐसा मान लेते हैं, पर दूसरा न कोई इस जगह नहीं होता है, हमारे माँ बाप भी है, स्त्री पुत्र है, धन संपत्ति है, ये मैंने कहा हमारे पति पुत्र है, धन है, विद्या है, योग्यता है, ये है हमारे सजनो बहन, स्वप्नाभमस्त धिषणम पुर दुख दुखम, भागवत 10वां अध्याय है। स्वप्न भाव, जैसे स्वप्न दिखता है परंतु मिलता कुछ नहीं। जो कुछ है वो नहीं था और नहीं रहेगा, अभी भी नहीं में ही जा रहा है प्रशिक्षण। आप हम आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, ये नाश में चलेगी, सबकी सब नाश हो जाएगी, राम नाम सब बोल जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तून सजे अब हीते मन पचते हो प्राणी अवसर जीत बीते। जिसका भरोसा आशा रखते हो सब क्यों तारा प्रभात, सुबह उदय तारा प्रभात, कुछ नहीं दिखता, ऐसे ये सब कुछ नहीं दिखेगा, सब खत्म है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तून सजे अब हीते, ये तो तज रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तू तो अभी से क्यों छोड़ता है, मेरे तो कोई नहीं है सिवाय भगवान के। निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, सर्वत्र चिंता भय शंका आदि कुछ नहीं हमारे भीतर, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं। हमारी क्या शंका है, भगवान के प्रभु का चरण प्रणों का आश्रय लेता है वो महाराज, कभी नहीं घबराता। घबराता है उतने अंश में भगवान का भरोसा नहीं है, उस अंश में घबराता है। हमारे चिंता अधीन दयाल को मुंह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल मेरा मैंने मैं द्रौपदी ने कह दिया जाएगी राज सिहारी नाथ मेरो काबिल ले वो मेरे काबिल, मैं तो तुम्हारी हूँ। 10,000 गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर, कपड़ा की बना ढेर लग गई, साड़ियां खेलता जाता है, दशहरा से बदवाले की भुजाएं थक गई, चीर खेचते खेचते खेचते द्रौपदी का नख भी वरा नहीं हुआ। वो नग्न करना चाहते थे सभा में, अपमान करना चाहते, कुछ नहीं किया। गोविंद द्वारका वास में कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरव मग्ना मान क्यों जाना सिकेश्वर, ये कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हो क्या आप जानते नहीं हो, क्या आपको पता नहीं है। साड़ी को पकड़ा दांतों में पकड़ा, पर भगवान यार ये छोड़ दिया, हाथ में छोड़ दिया, छोड़ दिया, अब तुम जाओ तुम्हारा काम है। तो बात वही है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, ये साड़ियों का ही पुण्य है। कोहरा कोहरा कंधा होता है ना, छिलका छिलका को जयराम जी मिले क्या, ऐसे ऐसे वो साड़ी साड़ी निकल गई, ये साड़ी साड़ी है कि ये नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, ये नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, किसी है कि साड़ियों ने कोरो कोरा कांधा जो नारी नारी है साड़ियों कटी कोरी, पर जो है जो जी है वो तो मेरे को दिन आई साड़िया सब मेरे को सब। भगवान अनंत है बहनों माताओं भाइयों सज्जनों, उनकी लीला भी अनंत है, उसका बल भी अनंत है, उसके रहते हुए चिंता किस बात की, हम क्यों चिंता कर, हम तुम्हारे हैं बस, हो जाओ निश्चिंत, हो जाओ निर्भय, हो जाओ निशोक और निशंक, शंका भी कोई नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। हम भगवान के, भगवान हमारे। अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्तते इति वत्वा वदन्ते माम बुधा स्वभाव समन्वयता। सबका उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, प्रवृत्ति करने वाला मैं हूँ, शक्ति देने वाला मैं हूँ, ऐसे मानकर मेरे आश्रित हो जाते हैं। अब क्या शक्ति है, क्या बल है, क्या योग्यता, क्या है, सब मूल में परमात्मा हम सर्वस्व प्रभु। जैसे अनजान लोग मूर्ख रंथ कहते हैं कि रुपया सब कुछ है, रुपया सब मिलता है, जैसे रुपया सब कुछ दिखता है, वो तो वहम है, भ्रम है, स्वप्न है, वो तो कोला भ्रम है, पर मेरे सब कुछ भगवान है। अहम सर्वस्व प्रभु मतलब सर्व प्रभु, सबका आश्रय परमात्मा है। जैसे मूर्खता से रुपयों को सर्वस्व मानते हैं, ऐसा सर्वस्व परमात्मा है। और ये है नहीं, ये नहीं का आश्रय लिया है, जो नहीं था फिर नहीं रहेगा, अभी भी नहीं में जा रहा है, प्रशिक्षण उस नहीं का आश्रय दिया है। सच वो पहले भी था, पीछे भी रहेगा, अब भी है, वो है जो का जो है। जो का क्यों भरपूर, जो का क्यों है परमात्मा, उसी की सत्ता से ये दिख रहा है। इनमें जो जो दिखता है, भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया, अंत में कहा यदि विभूति मत सत्व श्रीमद विभूति देवा सत्य देवा सत्व मम से तुम्हारे को जो विभूति दिखे, यही सूर्य दिखे, मत का दिखे, मिलकर देखते, अलोक का देखते, कुछ ठोस दिखे, वो सब मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न हुआ है क्या कुछ नहीं। हम सर्वस्व मूल में एक परमात्मा है, वो है और ये नहीं है, इसी बात है। नहीं में उलझे हुए है को नहीं जानते, आज की बात है। नहीं में उलझे हुए नहीं, नहीं हो जाएगा, मिट जाएगा, उलझन रह जाएगा, मन में भाव रह जाएगा, इनकी सत्ता है नहीं। जैसे विधवा स्त्री है, 70-80 वर्ष की है, 60 वर्ष हो गए पति मरे, तो मन में अमुक की कान खड़े होते हैं, उनका न होने पर फिर मिलने की संभावना न होने पर भी मन में एक भाव जी ऐसा है कि उनकी मैं हूँ, अभाव का आश्रय दिया है। ऐसे भगवान एक हमारे हैं, न दिखते हुए भी, अगर वो दिखते नहीं प्रसिद्ध नहीं होते, प्रसिद्ध होने वाली चीज नहीं। लोग कहते हैं कि हम कैसे भगवान माने, भगवान दिखते नहीं, अरे दिखता तो नहीं दिखता है, जो नहीं था नहीं रहेगा, नहीं में जा रहा है, वो नहीं दिखता है। भगवान दिखे तो भगवान में नहीं हो जाएगी, तो नहीं नहीं है। ये देखना सुनना सुनना देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारस नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखते हैं सुनते हैं मन में चिंतन करते हैं परमारस नाही जयराम, ये तो नहीं लिखा है। तो नहीं का आश्रय लेकर के जीना चाहते हैं, धन का आश्रय ले लिया, मकान का आश्रय ले लिया, रुपयों का आश्रय ले लिया, शरीर का ले लिया, बुद्धि का ले लिया, पुरुषार्थ का आश्रय ले लिया, हम ऐसे हम ऐसे, सब गुण गोबर हो जाएगा। तो गुण माना है ना भाई, गुण है मिलता है, गोबर हो जाएगा कुछ नहीं। ये बात है भाई, असली बात सुन लो, मान लो, निहाल हो जाओगे एक भगवान के साथ। ये बड़ी सुगम साधन है, पर किनके लिए, कि जो बाधा जाने वाली वो चीज नहीं हो उनके लिए। बाधा चीज क्या, मैं भी कुछ हूँ, कुछ कर सकता हूँ, भगवान करके देख ले, कर सकता करके देख ले, कुछ रोएगा। ये मौका है सज्जनों, भाइयों, बहनों, मौका है अभी, आज आज, अभी अभी अभी, मन से करे हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी हूँ, मैं तो केवल आप ही हूँ, और मैं नहीं जानता आप कैसे हैं, कैसे जरूरत नहीं है, कौन है जरूरत नहीं है, वो बुझेगा, चतुर बुझेगा, सहस्र बुझेगा, अबुझेगा, साकार है कि निराकार है, सगुण है कि निर्गुण है, कि राम रूप है, कृष्ण है कि नृसिंह है, हमें क्या मतलब, आप है। जैसे मैंने कहा था कल कि जैसे गजेंद्र मोक्ष में या कष्टनेश कोई एक ईश्वर है, वो है, वो है। या कष्टनेशो भरिदोत्सुको जगात् प्रसन्न वेगाद्विधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रदावत् चरणं तमेमहि। कोई है ईश्वर जो बलवान मौत है वो सबको खत्म करने वाली मृत्यु की जिससे डरती है और सबको भय देने के लिए त्रस्त रहती है, कभी भूल नहीं करती। वायु चलता है, चंद्रमा उदता है, सूर्य उदयता है, टाइम टाइम पर सब चलते हैं, भीषात्मा पौना पौते भीषु देती सूर्य भीषात अग्नि से वायु से मृत्यु धावती पंचमा, जिसके भय से ये सब हो रहा है, जिसके भय से वो है उसका नाम है, वो हमारे एक वो परमात्मा जो सर्वोपरि है, यही कहा है। सोंत सरस सुरुवले गृहीतार्थ पकड़ गया, मगर मछली पकड़ गया तो वो क्या करता है, आरुषि सामुज करो, एक पुष्प हाथ में ले लिया, हाथ नाम सुन वो ले लिया, भगवान नमस्ते हे नाथ, आपको भी कुछ गाय नाथ कहने में तो देरी लगी, पूरा कहने से मूर्ति होगी कहने, आनंद समझो जब तक हसनिया है हाथी है, उनको सूंड घाट घर पग में पीछे खेचते थे ले जाते थे, सब हार गए, सब ने जवाब दे दिया, तब एक याद लेना एक बोल एक भगवान का आश्रय और किसी का नहीं, कोई किसी का अपना है, ये सब छिप जाएंगे, जो अपने अपने कहलाते हैं कुछ नहीं करेगा। बुखार आ जाता है तब लोग कहते हैं तेरे पर भार हो जाओ तो हम ले सकते हैं, ये तो तेरा तू ही भोगेगा, ये खुला जवाब है सबकी तरफ से, ये राम जी फिर भी भरोसा रहता है क्या आकत होगी भगवान। एक आप है हमारे, आप कैसे हैं, कैसे का हमें जानना नहीं है, सगुण जानना ना है, निर्गुण जानना है, साकार जानना है, निराकार जानना है, दो बुझ जानना है, सदुबुझ न हमारे को करते ही नहीं है, तुम जानो हो तुम बस एक हो और ये हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा के सब मेरे को जाने, सब उसे मनुष्य भगवान को प्यारे है, चाहे भाई बहन हो, भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर क्यों हो, शरीर से मतलब नहीं है, जो मैं करता है अहंकार, अपना मानता है कि मैं भी कुछ हूँ, ऐसा मानता है वो भगवान का हूँ मैं और किसी का नहीं हूँ, सेवा सबकी करो, सब सीखते इस वास्ते सेवा करो, करे क्या कुछ करना है, ये कुछ करना है केवल उसके शरण होना, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, है तो सेवा करो, वस्तु है तो सदुपयोग करो, समय है तो सदुपयोग करो, योग्यता है तो सदुपयोग करो, विद्या है बुद्धि है तो सदुपयोग करो, बस और करना क्या, हमारे करना नहीं, हमारे लिए करना है ही नहीं, कुछ भी के आपका तो उसे सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, अपना मत मानो, अपने मत लगाओ, अपने आश्रय मत लो, अपना उसे कोई संबंध नहीं है, कोई तो संबंध नहीं था और नहीं रहेगा और अब भी है नहीं, केवल वहम है, ये मेरे देश मेरा यो है, ये मेरे मंदिर, ये मेरे साथी, ये मेरे कामिनी के लिए करने से, ये मेरे सेवक है धन राशि, ये मेरे माता पिता पुनः बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाते सुंदरी वैसे ही छाड़ चले गुरु तेल जगे और मुझी ये मेरा है मेरा है मेरा कुछ नहीं जरा मेरी बहम है बहम, ये मेरी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, आधार करेंगे, कुछ करने का नहीं है। आपको दिखते हैं तो इनकी सेवा कर दो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अपने जो कुछ है उसे सेवा कर दो, उनको सौंप दो सब कुछ तुम्हारा है भाई, हमारा तुम है ही नहीं, हमारा तो केवल भगवान है। हमारे हमारे दिखते हैं शरीर हमारा दिखता है, कुछ भरोसा नहीं शरीर का, पथ चला जाता है, क्या होगा हाथ फेल हो गया, वो यहाँ से वो उसी धातु में बना हुआ हाथ है, फौलाद का है नहीं, सब फैल होने वाले हैं सभी, तो फैल होने वाले अपने सब लोग फैल कर दो, आज से किसी का है ही नहीं, रहे तो मौज, जावे तो मौज, मर दिया जैसे होगा ना क्या मतलब है, हमें कोई आश्रय नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई आदि नहीं है, उसके एक प्रभु हमारे हैं, हम केवल प्रभु में, प्रभु केवल हमारे, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, भय चिंता शोक शंका आदि सब छोड़ो, एक भगवान के भरोसे, वहां सब कुछ पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। सज्जनो एक हमारी देखी हुई बात बताओ, प्रभु के चरणों के शरण होता है उसकी दरिद्रता मिट जाती है, कोई आवश्यकता नहीं रहती, किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, जरूर देखो भगवान देखो, बच्चा होता है माँ के शरण रहता है तो बच्चे को क्या चाहिए, वो भोजन क्या चाहिए, ओढ़ने को क्या चाहिए, सोने को क्या चाहिए, सामग्री क्या चाहिए, चाहिए तो माँ करो तो वो मस्त है अपना, अपने कुछ नहीं चाहिए करो तुम माँ करो, एक जन्म लेने वाली माँ, एक शरीर पैदा करने वाली माँ भी उसका सब प्रबंध करती है, सदा की माँ हमारी सब शरीरों को देने वाली माँ, ऐसी बड़ी माँ कौन है, राजस्थान में राजपूतों में बड़ी माँ नहीं मीठी माँ कहते हैं, बड़ी माँ होती है ना, यहाँ बढ़िया जी कहते हैं बढ़िया जी, माँ बड़ा माँ जी, माँ तो मार वो बड़ी माँ, ये तो मार वो मीठी माँ, तो सबसे मीठी माँ भगवान है, सबसे बड़ी माँ भगवान है, सबसे बढ़िया जी भगवान है, भगवान हमारे अगर निश्चित रहो, रोक देना अपना बल रखा तो निर्बल बल समझ अपनो बल पर निर्योगी का निर्बल भैर बलराम पोकर आवाज देना, शरणागति में बात आया तो ये दूसरी चीज का भरोसा आसार है ना, ये भरोसा ये बात है, ये चीजें बात नहीं, अपना माना हुआ भरोसा दूसरी चीजों का, आश दूसरी चीजों का, बल दूसरी चीजों का, दूसरों को कुछ महत्व नहीं, ये बात है, अहमा तो है नहीं कुछ भी साल है नहीं, तो निश्चिंत हो जाओ, हम भगवान के भगवान हमारे हैं, हम और किसी के नहीं है, और कोई हमारा नहीं है, ये सार बात है, हम और किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है, हम भगवान के भगवान हमारे हैं, वैसे हमारे राम जी हमारा है, राम जी हमारा मन लागे अति प्यारा है, राम जी हमारा, ये गीता की सार बात है, शरणागति की, भगवान ने कई बातें बताई, सब उसने पूछे तुम बात बताइए मां शरणम ब्रजा। पाप का डर है कि सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू शोक क्यों करता? जो जाको शरण लियो अब मैंने थोड़ी देर बैठा जो थोड़ा कीर्तन कर रहे, थोड़ी देर ब्याह होता है उसमें 5-7 हजार और लगा दो वाह वाह हो जाए, अगर 5-7 हजार की कंजूसी कर रहे तो पोल भी बन जाए। ऐसी इतनी देर आप बैठे अब पोल क्यों निकालो, कीर्तन करो मस्ती से।